Entrevista a Guillem Montoya. Hola, Guillem. Quants anys tens? 8. Bueno, molt bé. Com veus la cursa d'avui? Bé. Sí? Serà emocionant? Sí. Sí? Has entrenat per vindre? No. Oh! O sigui, tu ets un crac. Sense entrenar ja veig que la cosa anirà endavant. Sí, espero. Sí, espero. Bueno, ara pots entrenar força, no? Sí. Sí? Està ben preparat el cotxe? Sí. El teu pare s'ho ha currat? Sí. Sí? Bueno. Com van els nervis? Sí. Sí? Tremolarà la mà a la sortida? No. Ui, nervis de ser, molt bé. Estàs content de participar al campionat? Sí. Hi ha bons amics per aquí? O què et sembla? No ho sé. No ho saps? Bueno, els anirem fent, no? Sí. Bueno, doncs vinga, que tinguis molta sort i que tot vagi molt bé. Vale. Gràcies, pa. Adéu. Adéu.